Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, İbrahim Suresi'nin 42. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Günümüzde dünyanın her tarafında hep olumsuz olayları görürüz biz. Yani bir günde kayda geçebilen televizyonların, kameramanların, yani televizyon kameralarının veya özel şahısların kameralarına giren, haber yapılan veya yapılamayan milyonlarca İyi olaylar vardır. Ama kayda geçen ve insanlara anlatılanlar genelde olumsuz olanlarıdır. Mesela şu İstanbul şehrinde 15 milyon insan arasından 1 milyonu bugün bir başkasına bir iyilikte bulunur. Kadınlar komşu kadınlara veya dairedeki arkadaşlarına, erkekler yine tanıdıklarına, dostlarına, tanımadıklarına bir şekilde bir iyilikte bulunurlar. Ama bunların hiçbiri haber olmaz. Fakat işte İstanbul'un filan semtinde bir kapkaççı birinin çantasını almış kaçmış, hele hele orada televizyon kameralarından birinin de orada bulunduğu bir anda olmuşsa, kayda da geçmişse işte bitti. Evire çevire o haber, televizyonların hepsi hemen hemen o haberi görüntülü olarak verirler. Halbuki bu İstanbul şehrindeki bütün hırsızların, bütün kapkaççıların, bütün soyguncuların bir günde yaptıklarını bir tek adam bir hayır kuruluşuna, bir vakfa, bir yetimler yurduna, bir darül acizeye, bir yurda, bir kursa, bir bursa, bir çırpıda bir adam veriyor. Ama bunlar pek haber o değeri taşımıyor. Halbuki ben olsam bütün haberleri olumlular üzerinden yapardım. İyilik yapanlar, intihar edecekmiş de etmekten vazgeçmiş insanlar, vazgeçmesinin sebepleri, neden dolayı onlar haber yapılıvermiş olsa, yani yangınlar değil de ormanların güzellikleri haber yapılıvermiş olsa ve binlerce insan onu seyretse, oradan geçmekte olan bir adam arabasının camını açıp elinin ucuyla şöyle sigarasını atmaz. O iyi haberler onun şuur altına bir şey yerleştirir. Veya eline şişesini alıp bir çam ağacının dibinde zıkkımlandıktan sonra şişeyi orada bırakıp gitme durumunda adam bulunmaz. Hep iyilikler anlatılmış olsa. Adam içmez çünkü. Her yer iyi. Haber iyi. Hava iyi. İnsanlar iyi. Yani her şey iyi olacak olursa bu sefer insanlar niye kendilerinin akıllarını giderecek içeceklerle kafalarını demlesinler ki? Bunu da yapmazlar. İyi haberleri yaymada fayda var. İyi aile modellerini filme almada fayda var. Hep kavgalı, birbirlerini parçalayan, birbirlerini vuran insanların, ki bunların sayısı çok azdır, onlar veriliyor. Veya hani gazeteciliğin okulunda öğretilirmiş ya, oğlum habercilik öğretiyor şimdi profesör. Böyle bir havaya da girerekten tabii ki. Profesör havası. Yok, profesörlük yok da kendinde havası var arkadaşım. Yani bir köpek adamı ısırırsa haber değildir. Ama bir adam köpeği ısırırsa o haberdir. Bunu çok güzel özetlemiş bunu söyleyen adam. Bizim hali pür melalımızı ortaya koymak için. Bu dünyada da hoşumuza gitmeyen çok olaylar var. Yangınlar var, harpler var, tahripler var, yok edilmeler var. Ama doğumlar daha fazla. Sevinçler daha fazla. Mutluluklar daha fazladır. O tarafı da görelim. Ama şunu da bilelim ki, yani 6 milyar insan mutlu olsa, bir tek insan mutsuz olsa, o 6 milyarın insanın görevidir. O bir kişiyi de mutlu etme görevimizdir bizim. Onu da bileceğiz. Onun mutluluğunu sağlayacağız. Fakat şunu demeyelim. Şimdi ayet gelecek. Yani bunlardan Allah'ın haberi yok mu? Yani niye müsaade ediyor? Bu Irak'ta 1 milyon insan öldürülüyor. İnsanlar yalnız öldürülen insanlar üzerinden siyaset yürütüyorlar. Pazarlıklar yapılıyor. 1 milyon insanın geride bıraktığı 4 milyon çocuğu vardır. Yani yakını vardır. 4 milyon insan perişan. 4 milyon insanın sığındığı evler perişan. Veya sığındığı ülkeler perişan. Sığındığı ülkelere yardım eden ülkeler sıkıntının içerisinde. Yani dünyanın bir yerine bir siz pislik attığınızda ona konan sinek, sineğin konduğu yer, konduğu yerde konan sinek ve onun taşıdığı mikrop dünyanın öbür tarafına anında varıveriyor. Bütün bunları Allah Celle Celaluhu görmüyor mu diyenlere Rabbim diyor ki وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Zalimlerin yaptıklarından Allah'ı gafil zannetme diyor Rabbim. Her şey benim bilgim dahilindedir. Gizli ve açık. Hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Yukarıda İbrahim Aleyhisselam söyledi. Göklerde ve yerde Allah'a gizli olan hiçbir şey yoktur dedi İbrahim Aleyhisselam. Biz buna iman ediyoruz. İnnemâ yuakhiruhum liyevmin teşhasu fîhil ebsâr. Onların cezasını geciktiriyor. Ne zamana? Gözlerin belerip kaldığı bir zamana kadar geciktiriyor. Şimdi bu liyevmin kelimesinde genelde ahiret kelimesi kullanılmış. Ahiret için. Doğrudur. Ama Allah Celle Celaluhu ibret-i alem olsun diye bu dünyada da zalimlere bazen Firavun'da olduğu gibi, Ad kavminde olduğu gibi, Semit kavminde olduğu gibi, Mekkeli müşriklere de olduğu gibi bu dünyada da cezayı veriyor. Kendilerini pek güçlü kabul eden Mekkeliler, Mekke müşrikleri aradan 21 yıl geçtikten sonra kendi ülkelerinin elden gittiğini gördüler. Bu da onların cezası, bu dünyada cezası. Rabbim tehir etmiş cezayı 21 yıl sonrasına. 21 yıl sonra Mekke ellerine çıkıyor. Sevgili Peygamberimizin denetimine giriyor. O da olabilir mana. Yani yine bunu Musa Aleyhisselam'a ve ona inananlara haber verdiği gibi Firavun'un ülkesini size miras kıldık diyor Rabbim. Kur'an'da geçiyor bu. Yani dünyanın en zalim, en güçlü imparatoru Firavun, kendini Rab yerine koymuş. Bu Firavun'un mülkü inananların eline geçmiştir. Miras olarak ele geçtiğini söylüyor. Rabbim diyor ki öyle bir güne kadar geciktiririm ki o günde onların gözleri belerip kalacak. Nereden belerip kalacak? Yahu bizim uzmanlarımız, siyaset uzmanlarımız, ticaret uzmanlarımız, askeri uzmanlarımız, ekonomi uzmanlarımız, meteoroloji uzmanlarımız, denizoloji uzmanlarımız, havaoloji uzmanlarımız, bütün lojiklerimiz raporlarını sundular. Değerlendirme merkezinde biz bunun değerlendirmesini yaptık. Ama yaptığımız hesap harp meydanına uymadı. Gözler belerdi, günümüzde de belerdi. Halen dünyanın bir numarasıyım diyen bir numara olmadığını anladı şimdi. Nerede olduğunu bulamadığı bir kapkaç harbi yapan bir gruba karşı çaresizliğini ortaya koydu. Yapamadım dedi. Ben bu insanlarla başa çıkamadım deyiverdi. Gözler belerdi. Gözler belerdi. Mühdi'ine mukni'i ru'usihim. Gözleri başlar yukarıda, gözler aşağıda. Yani baş yukarıya kalkık ama gözler inik. Gözler, gönüller de bomboş. Ve ef'idetuhum seva, heva. Gönülleri de bomboş. Ne yapacaklarını bilemez haldeler. Mahşer gününde zaten böyle olacak. Ama biz öyle anlıyoruz ki bu dünyada da Allah Celle Celaluhu müminleri mükafatlandırıyor. Mekke'den mazlum olarak hicret eden müminler Medine'de mutluluğu yakaladılar. Ve tekrar yurtları olan Mekke'yi fethettiler. Bu dünyada da Rabbim birkaç ayet-i kerimesine bu dünyada da size bol imkanlar vereceğiz vaadini gerçekleştirmiş. Ama hani Rabbim hep insanlar eliyle bunu gerçekleştirmiş yalnız. İnsan olacak orta yerde. Yani her şeyi canını dişine takacak ve çalışacak, gayret edecek, çağının bütün imkanlarından meşru bir şekilde yararlanacak, Allah'tan başka kimseden korkmayan bir topluluk olması gerekiyor. Ve enzirin nase yevme ye'tihimul azabu feyegulüllezine zalemû Rabbena ahhirna ila ecelin garibin nucib davveteke ve nettebi'ir rusule evelem tekunu aksemtum min qablu ma lekum min zeval. İnsanlara uyar diyor Rabbim. Şimdi bize diyor. Bu ayeti biz okuyoruz. İnsanlara uyar. Bana diyor, sana diyor, dinleyenler size diyor. İnsanlara uyarın. Bunu komşunuz Ayşe bacıyı seviyorsanız, Fatma Hanım'ı seviyorsanız uyarın. Ali Efendi'yi, Veli Efendi'yi seviyorsanız uyarın. Sevdiklerinizi uyarın bir kere başta. Hani Rabbim ilk defa ve enzir aşiretekel akrabin, en yakın akrabalarını uyar diyor Rabbim. En yakın akraba anneni uyar, babanı uyar, kardeşini uyar, oğlunu, kızını uyar, çocuklarını uyar, uyandır bunları. Bir gün gelecek, o günde azap vardır diyor Rabbim. Azap bir gün gelir ve o gün zalimler şöyle derler diyor. Ya Rabbi bize yakın bir zamana kadar zaman tanı da senin davetine icabet edelim. İman edelim ya Rabbi. Mahşer yerinde cehennemi gördükten sonra ya Rabbi fırsat tanı biz iman edelim diyorlar.